بسم الله الرحمن الرحيم. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے, ارسل الى امیر, ارسل الیہ امیرہ فی الشام زیتا فی قرب. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے گورنر شام کے علاقے میں اس نے چند مٹکے تیل کے بھر کے بھجوائے, یقطر منہا قطرۃ او قطرتان, جس میں ایک قطرہ یا دو قطرے باقی تھے. فیدلک ابنہ بہا علی وجہہ وشعری, بیٹے نے ان کو لیا اور اپنے چہرے اور اپنے بالوں پہ لگا لیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف دیکھی, کہ انی ارا رأسک قد شبع من زیت المسلمین بغیر عوض, لا يحاسبني الله على ذلك. ثم جره بيده الى الحلاق وحلق شعره, کہا تم نے کس طرح مومنوں کے مال سے یہ تیل آیا, یہ ان کا تیل تم نے استعمال کیسے کر لیا؟ قیامت کو اگر عمر سے پوچھ گچھ ہوگی تو عمر جواب کیا دے گا؟ اور اپنے بیٹے کو کھینچے اور حلاق کے پاس لے جا کے ان کے بال سر سے صاف کروا دیا.